2015 roku i to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. O, i tak właśnie minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, trwa w najlepsze. W czwartek, w 17 dzień października, serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu mówi, że odrzuca propozycję projektu unijnego budżetu. Jak tłumaczył, polityka rolna i spójności muszą być zabezpieczone. Jest tak to oskarżenia w sprawie eskabanku w Wołominie. Na ławie oskarżonych zasiądzie ponad 90 osób. Gwiazdy Hollywood zjeżdżają do Rzymu. Rusza tam festiwal Święto Kina. Polska odrzuca najnowszy projekt unijnego budżetu przygotowany przez Finlandię, która kieruje teraz pracami wspólnoty, powiedział o tym szef rządu Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli. Podkreślał, że ta propozycja nie jest żadnym polem do kompromisu. Pokazujemy też, jak skutecznie zrekonstruowaliśmy grupę przyjaciół spójności. Wszystkie polityki traktatowe, czyli polityka rolna, która ma dążyć do wyrównania poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich, czy polityka spójności, muszą być zabezpieczone. Mateusz Morawiecki mówił też, że trzeba znaleźć nowe źródła finansowania pewnych obszarów. Takie jak chociażby podatek lotniczy albo Financial Transaction Tax czy podatek cyfrowy, bo one pozwolą nam wyjść z tego impasu, w którym tkwimy od 18 miesięcy. Kwestie budżetowe będą jednym z tematów spotkania, ale nie są spodziewane żadne decyzje. Propozycje Finlandii przewidują jeszcze większe cięcia w unijnym budżecie niż projekt Komisji Europejskiej przedstawiony w ubiegłym roku. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wpłynął akt oskarżenia w sprawie eskabanku w Wołominie. Na ławie oskarżonych zasiądą 93 osoby, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 1256 przestępstw. Prokuratorskie zarzuty dotyczą m.in. nieprawidłowego udzielenia 79 kredytów. Śledztwo wykazało, że bank na skutek procederu stracił 1 600 000 000 złotych. Kiedy wyczerpały się pieniądze z rezerw, wyprowadzana była zawartość kont indywidualnych klientów. Poszkodowani to 360 osób, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Którzy stracili środki pieniężne zgromadzone w łącznej kwocie ponad 385 milionów złotych. Jak ustalili śledczy, w wyprowadzanie pieniędzy z placówki zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, ale kilkoro z nich było tak zwanym mózgiem operacji. Zarzuty usłyszeli m.in. były prezes i byli członkowie zarządu SK Banku, a także prezesi zarządów spółek będących kredytobiorcami. Jest to jedna z największych spraw, które były prowadzone w historii prokuratury polskiej w zakresie wyrządzenia szkody majątkowej. Proceder trwał 9 lat do 2015 roku, kiedy SK Bank zbankrutował. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 2 700 000 Polaków cierpi na osteoporozę, nazywaną cichym złodziejem kości. Choroba rozwija się latami, nie dając żadnych objawów i prowadząc do ubytku tkanki kostnej. Alarmują o tym lekarze przed zbliżającym się Światowym Dniem Osteoporozy. Joanna Stankiewicz. Ryzyko wystąpienia osteoporozy rośnie wraz z wiekiem. Najczęściej chorują kobiety w okresie menopauzy. Dochodzi wtedy do znacznego spadku gęstości kości, a pierwszym objawem choroby są złamania, mówi reumatolog dr Maria Rel-Bakalarska. Dochodzi do złamań, tak zwanych niskoenergetycznych, czyli potykam się i łamię. Choroba zagraża również młodszym kobietom. Na przykład w przebiegu kilkakrotnych ciąż, długiego karmienia, ta osteoporoza może rozwijać się zdecydowanie wcześniej i warto to diagnozować. Wykonujemy badanie DENS. Ubytkowi kości nie można zapobiec, ale osteoporozie już tak. Jednym z elementów profilaktyki jest aktywność fizyczna, podkreśla dr Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. W każdym wieku można poprawić gęstość kości, ale to muszą być ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, czyli musimy chodzić, nie unikać wchodzenia po schodach, jak i schodzenia po schodach. Nie powinniśmy unikać tego, żeby kucać, schylać się. Kluczowa w zapobieganiu osteoporozie jest też zmiana stylu życia oraz dieta bogata w wapń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rusza rzymski festiwal filmowy Święto Kina. W konkursie wystartują 33 filmy, z czego 16 to produkcje hollywoodzkie z udziałem znanych aktorów i aktorek. 10-dniowy festiwal rozpocznie projekcja kryminału Osierocony Brooklyn, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku. She doesn't know! She doesn't know! What don't I know? W rolach głównych Bruce Willis, Willem Dafoe i Edward Norton. Ten ostatni to również reżyser i autor scenariusza. Oczekuje się, że wydarzeniem przeglądu będzie gangsterska saga Irlandczyk Martina Scorsese z Al Pacino i Robertem De Niro. Ron Howard pokaże dokumentalny film o Luciano Pavarottim. W rzymskim festiwalu o nagrodach w 5 kategoriach decyduje wyłącznie głosująca publiczność. Amerykański aktor Bill Murray otrzyma od dyrekcji nagrodę za całokształt twórczości, a laureatem specjalnego wyróżnienia będzie John Travolta za główną rolę w filmie Fanatyk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 17.06, w studiu Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. I na początek mieszane sztuki walki. Do kraju na krótko wróciła Joanna Jędrzejczyk. Po kilku przegranych walkach na galach UFC wreszcie zwyciężyła. W sobotę na punkty w Tampie na Florydzie pokonała Michelle Waterson i jest przekonana, że rozmawia się o tym przy śniadaniu na wszystkich kontynentach. Myślę, że wysłałam bardzo mocną wiadomość, jakąś silną wiadomość do całego świata, do samego UFC. No mówię, walka odbyła się bardzo dużym echem na całym świecie, Stany Zjednoczone. Bardzo się cieszę, no teraz chcę pokorzystać z tego czasu tutaj w Polsce, a tak naprawdę jestem 3 dni po walce, 4 dni po walce czy 5 i ja już chcę wracać do oktagonu. Te ostatnie tygodnie były bardzo, bardzo ciężkie, ale przyniosły efekt. Imponująca pewność siebie. Piłkarze ci z naszej reprezentacji też z reguły noszą głowy wysoko i na razie nie można się ich przesadnie czepiać. Awansowali przecież w cuglach na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy i już wiemy, że nie będą się do nich szykować jak do poprzedniego Euro i Mundialu w Arłamowie. Rąbka tajemnicy uchylił prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nie, do Arłamowa nie jedziemy, chcemy coś zmienić, natomiast no wiadomo, to nie tak funkcjonuje, są sztaby, oczywiście w tej kwestii trener ma najważniejsze zdanie, ale musimy analizować, musimy planować, prawda, możemy pojechać na jakiś obóz, ale musimy zobaczyć, jak jest dostęp do lotniska, bo możemy zagrać 2-3 mecze towarzyskie w międzyczasie. No, to są kwestie logistyczne, które się rozwiązują same, natomiast to nie jest na zasadzie takie, że pan prezes Boniek sobie myśli, że jedziemy do Nakła nad Notecią na zgrupowanie i wszyscy mówią, dobra, pan prezes powiedział, to jedziemy. To już wiemy, że piłkarze do Euro nie będą się przygotowywać ani w Arłamowie, ani w Nakle nad Notecią, więc gdzie? Tego prezes Boniek nie powiedział. A co powiedział Bartosz Kwolek? Koniec końców chyba wyjdzie na to, że jednak się warszawska siatkówka wytrzyma i w całkiem niezłym składzie przystąpimy do rozrywek. No na ten moment ja zostaję, wrócę do klubu i będę mądrzejszy na pewno, więc na pewno będę wiedział więcej. Przyjmujący naszej siatkarskiej kadry po długiej nieobecności w kraju związanej z zakończonym dopiero co Pucharem Świata, jak słyszeliśmy, zadeklarował pozostanie w ekipie Oniko Warszawa. Nad klubem, przypomnijmy, zawisło widmo upadku w związku z bankructwem sponsora tytularnego. Wróble ćwierkają, że lada dzień pojawi się jednak nowy, może stąd deklaracja Kwolka. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. Ale przy okazji, Krzysiu, wszystkim mieszkańcom Nakła nad Notecią należą się serdeczne pozdrowienia. Podpisujesz się? Pozdrawiam. Tak, tylko nie ma lotniska, więc zgrupowania nie będzie. To trudno rzeczywiście by było. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i na zachodzie kraju okresami duże. Na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Kujawach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 21 na Śląsku Opolskim, Lubelszczyźnie i na Roztoczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie 2 produktów, drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłupka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 złotych? Za 2 złote. Zobacz.

trójkowa piosenka dnia. Cigarettes After Sex, Falling in Love. Zapraszamy do trójki. A teraz, proszę Państwa, rozmowa z człowiekiem absolutnie nietuzinkowym. Andrzej Bargiel. Pierwszy człowiek, który zjechał ze szczytu K2 na nartach. No, człowiek, który ma absolutnie fantastyczne pomysły, choć bardzo ryzykowne. No spektakularne chyba, można tak powiedzieć. 2 tygodnie temu Andrzej Bargiel poinformował, że zdecydował o zakończeniu wyprawy, której celem było wejście na Mount Everest i zjazd ze szczytu. Chciał powtórzyć to dokonanie z K2. Dlaczego się wycofał tym razem i właśnie, czy wycofał się ostatecznie? O tym powiedział Michałowi Olszańskiemu. Andrzej Bargiel, przed tygodniem wróciłeś z Himalajów, gdzie próbowałeś dokonać kolejnego wyczynu, zjechać na nartach z Mount Everestu. Odpuściłeś, dlaczego? Tak, wróciłem już tydzień temu. No niestety w tym roku to wszystko się nie poukładało. Dosyć dziwna sytuacja, bo w zasadzie musiałem troszeczkę poddać się bez finału tutaj. Zagrożenie panujące właśnie na lodowcu w tej pierwszej części wspinaczki na Mount Everest było po prostu zbyt duże. Wisiał nad nami lodowy blok jakieś 1000 metrów nad ziemią. Nie można było ominąć go? Nie, ponieważ on wisiał nad bardzo wąską doliną, którą musieliśmy przejść, by móc później kontynuować wspinaczkę i to było bardzo trudne. Obserwując ten fragment lodu przez jakieś 2 tygodnie okazało się, że bardzo poruszył się względem właściwego lodowca w tym kierunku niekorzystnym, po prostu dążył do oderwania się. No ja tego ryzyka po prostu w tym momencie i na tej wyprawie nie zaakceptowałem. No to jest zgodne, Andrzej, z twoją filozofią uprawiania twojej pasji. Ty nie jesteś ryzykantem, ty masz dla kogo żyć i to sobie zawsze bardzo mocno podkreślasz. Tak, to prawda, no jestem szczęśliwym człowiekiem, to jest pasja i no można robić bardzo trudne rzeczy, można odkrywać świat i robić przełomowe projekty, ale no musi bardzo wiele czynników składać się na to, by to wszystko odbywało się w granicach zdrowego rozsądku i przede wszystkim w bezpieczny sposób. No i teraz ważne, trzeba wrócić do łętowni, do domu, przytulić mamę, ojca, spotkać się ze swoimi dzieciakami. Co prawda to nie są twoje dzieci jeszcze, bo tych nie masz, ale twoje rodzeństwo ma tych dzieciaków sporo. Ile masz w tej chwili takich kuzynów? Kuzynów, jestem wujkiem bardziej chyba, dla 9 już dzieciaków i no to też jest jakby niesamowita energia. No mam dużą rodzinę, no i teraz zawsze po powrocie z wyprawy to jest taki czas, że no zawsze chcę go poświęcić najbliższym i no to im się troszeczkę należy, trzeba im wynagrodzić tą długą nieobecność. O co chodzi z tym kombinezonem? Tak, no tutaj podczas tej wyprawy udało się super projekt zrealizować, bo zaangażowałem dzieciaki z domu dziecka, z łętowni, bo taki dom dziecka jest i zaangażowałem dzieciaki właśnie mojego rodzeństwa i wspólnie po prostu przygotowały kombinezon, grafiki na ten kombinezon, zostały temat i na swój sposób interpretowały ten temat. Tematem był lot na Księżyc, lądowanie na Księżycu i Mount Everest. Z Everestu jest najbliżej na Księżyc i no, powstały naprawdę niesamowite rysunki, które zostały przeniesione na kombinezon. No ja miałem wejść w tym kombinezonie na szczyt, niestety to się nie powiodło, ale kombinezon powstał, chcemy go zlicytować i przekazać właśnie pieniądze na dom dziecka w łętowni i tutaj w najbliższym czasie tym się zajmę i będę informował, w jaki sposób to się odbędzie. Fantastyczny człowiek, prawda? No i ile ma, proszę Państwa, do opowiedzenia? 3 minuty to mało, całą godzinę pewnie można by słuchać, a i Państwo będą mieli taką okazję. Już 8 listopada, proszę sobie zapisać, 8 dzień listopada Andrzej Bargiel będzie gościem Michała w Godzinie Prawdy. 8 dzień listopada. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 17. Biegowa lista przebojów już teraz numer 1, a to oznacza, że za chwilę będziemy biegać, bo lubimy biegać. Cause they all just 22 i 7 trójek, telefon na Myśliwiecką. Państwo telefonują w sprawie nowych przepisów. Jazda na suwach. Podoba się Państwu, czy nie? Ja, nowych przepisów jest bardzo szczytna, jednakże nasza codzienność drogowa jest to walka, agresja i brak kultury, także bardzo kiepsko widzę wprowadzenie tych przepisów w życie. Zatroskany Krzysztof Łoniewski potakiwał głową, ale to może tak jest, Krzysiu, że my musimy w takim razie wprowadzać takie przepisy, by nakazywać i za nieprzestrzeganie karać, skoro jest tak, jak słuchacz powiedział, że na co dzień tego we krwi gdzieś tam nie ma i brakuje. Co ty na to? Zgadzam się w 100% i ze słuchaczem, bo agresji na drogach nie brakuje, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że na agresję tylko sztywne prawo. Tak, i dużo ruchu na przykład jeszcze, co ty na to? Bo to potrafi różne stresy rozpędzić, prawda? No agresji jest zdecydowanie mniej. Wśród biegaczy, myślę, zwłaszcza takich biegających po lesie na łonie natury, stresu jest znacznie mniej, tej agresji pewnie nie ma. Nie kojarzę. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Bo z takich biegaczy, proszę Państwa, to ja najbliżej i najlepiej znam Krzysztofa Łoniewskiego i Pawła Januszewskiego. I jeden i drugi to nadzwyczaj spokojni ludzie. Prawda? Mhm. Więc coś jest na rzeczy. Nie ma śladu agresji w nas. Absolutnie. Przynajmniej nie w tym studiu. W dzisiejszej audycji niestety bez Pawła Januszewskiego, przecież biegowej, nie możemy nie pochylić się nad wydarzeniami z ostatniego weekendu. Kenijczyk Eliud Kipchoge przebiegł w sobotę dystans maratoński, bo nie klasyczny maraton, poniżej 2 godzin, dokładnie w godzinę, 59 minut i 40 sekund. Zaś jego rodaczka Bridget Kosgei już w klasycznym maratonie w Chicago poprawiła rekord świata o 1,5 minuty i nowy wynosi od niedzieli 2 godziny 14 minut i 4 sekundy. Poprosiliśmy w tych sprawach o opinię eksperta, znanego biegacza długodystansowego Mariusza Giżyńskiego. Najpierw wytłumaczy, dlaczego rekord Kipchoge jest i pozostanie nieoficjalnym. Podczas takiej próby łamania 2 godzin z pacemakerami, którzy pomagali niezgodnie z przepisami w warunkach takich, no można powiedzieć, laboratoryjnych prawie. Czekano na pogodę odpowiednią, tempo nadawał samochód, także tego normalnie w maratonach nie ma, ale 2 godziny pękły, także pokazuje to, że można biegać jeszcze szybciej maraton, jeżeli oczywiście on będzie perfekcyjnie poprowadzony, będzie trasa perfekcyjna, trafi idealna pogoda, no i oczywiście zawodnik, no i wielka grupa biegaczy, tak, no bo samemu się nie da, samemu po prostu się nie da tak szybko biec, opory powietrza robią swoje. Rekord jest kontrowersyjny, bo po pierwsze, no nie jest to rekord, nie będzie nigdy uznany, dlatego że tak to jest wszystko pomyślane w lekkoatletyce, w maratonie, żeby na całym świecie w maratonach można było bić te wyniki, czy to w Warszawie, nawet w Dębnie, gdziekolwiek byśmy nie byli i nie startowali. Gdyby takie rekordy były uznawane, no to wiadomo, że te maratony miejskie, klasyczne, nie miałyby racji bytu. No nie jest to po prostu rekord, a taka próba, bardzo fajna zresztą, no bo pokazująca zawodnikom, całemu światu, w czym tkwią rezerwy, tak? Ja sam bym chciał spróbować pobiec w takim biegu i zobaczyć, na ile tak naprawdę mnie stać, ile mogę uzyskać właśnie w takich warunkach z taką pomocą. Doprecyzujmy, że pacemakerzy to biegacze nadający tempo, było ich aż 41. Zmieniali się co kilometr. Poza tym, co powiedział Mariusz, Kipchoge miał przed sobą elektroniczną linię przesuwającą się i nadającą rekordowe tempo. Do tego biegł w specjalnych butach, które w klasycznym maratonie byłyby zakazane. Mimo to, tu uwaga od nieobecnego Pawła Januszewskiego, Kipchoge każde 100 metrów przez wite 42 km pokonywał w czasie około 17 sekund, więc niech to zobrazuje, w jakim tempie pokonał ten dystans. Robi wrażenie? Absolutnie, jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz komentarz do wyczynu Bridget Kosgei. Przypomnijmy, Kenijka pobiła rekord świata w klasycznym maratonie w Chicago. To rzeczywiście wynik, który jest uzyskiwany ostatnio przez wielu europejskich biegaczy z czołówki. Kosmiczny wynik. Pobicie rekordu prawie 1,5 minuty plus następna zawodniczka na listach światowych jest 4 minuty za, tak? Tu mężczyźni w 4 minutach, no to w 4 minutach będzie 50 zawodników, tak? Tutaj ten poziom jest jakby bardziej zbliżony, natomiast wśród kobiet, no ten wynik jest absolutnie wynikiem kosmicznym. Ostatnio takie 2 wyniki fantastyczne padły w półmaratonie, no i zakończyły się dyskwalifikacją tych 2 zawodniczek z powodu zezwania dopingu. No właśnie, i nie możemy też nie poruszyć tego tematu, bo pytania, czy rekordy były bite bez niedozwolonego wspomagania, oczywiście same cisną się na usta. Ciężko powiedzieć, nie wolno wręcz tego tak oceniać, bo istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności. Oczywiście jest mnóstwo przypadków w tej chwili stosowania dopingu wśród kenijskich biegaczy i biegaczek. 140 osób w ciągu niecałych 6 lat zdyskwalifikowanych Tak, no to jest liczba potężna, to praktycznie każdego miesiąca dwie osoby są dyskwalifikowane. Ciężko przez to jakby uwierzyć, że ten sport wyczynowy na najwyższym poziomie jest czysty. No i oby obydwa rekordy wytrzymały próbę czasu i próbę przyszłych testów antydopingowych. Hmm. Kończymy rekordowe wątki maratońskie i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Dziś do wygrania fantastyczny relaks dla biegaczy, bo mamy dla Państwa zestaw złożony z trzech voucherów FlySpot, każdy uprawniający do dwóch lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. Więc znów mamy, do voucherów do FlySpota dorzucamy też coś do lektury. Czas na ultrabiegi górskie metodą Marcina Świerca i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73 533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i rekordy. Przypominam numer SMS 73 533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Co tam, panie, w orientacji? Ano Chińczycy trzymają się mocno. Zaczął nasz krótki, cotygodniowy raport o biegaczach z mapą w ręku, przygotowujący go jak zwykle z Biglem Igor Błachut. Najbliższe tygodnie to czas, kiedy oczy kibiców i zawodników skierowane są właśnie na Chiny, kontynuuje Igor. Już w tym tygodniu ruszają Światowe Igrzyska Wojskowe. W ramach tej wielkiej imprezy rozgrywane będą także biegi na orientację. Polacy wysłali mocny skład. Zdecydowana większość naszych kadrowiczów reprezentuje kluby wojskowe. Rywale też z wysokiej półki. Wiele innych reprezentacji zbudowana jest w oparciu o zawodników związanych z wojskiem. Turecka kadra może być niekompletna. A po zakończeniu rywalizacji na Igrzyskach nasza kadra zostaje w Chinach. Pod koniec miesiąca odbędą się tam finałowe zawody Pucharu Świata, o czym opowiemy oczywiście w naszych kolejnych audycjach. I to tyle na dziś. Właściwie prawie tyle, bo biegam, bo lubię, czyli nasza trójkowa stadionowa akcja ma się w najlepsze, rozwija się i ciągle można wziąć w niej udział. Czekają na Państwa profesjonalni trenerzy, którzy pomogą wejść w świat biegania kompletnie bezboleśnie. Zajęcia są bezpłatne. Wszystkie informacje na portalu biegambolubie.com.pl. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Ja dostałem rozkaz od prezydenta Wilhelma Gawelki, a wy ode mnie odmaszerować do swoich zadań. Barbara Marcinik, zapraszam. Jutro około 11:45. Autopromocja. Jest 17:30. Ekonomia w trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Polska daje czerwone światło projektowi unijnego budżetu. Przyszłoroczny plan finansowy przygotowany przez Finlandię zakłada przerzucenie pieniędzy z polityki spójności czy rolnictwa na politykę migracyjną i obronną. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Luksemburgu, że trzeba znaleźć nowe źródła finansowania pewnych obszarów. Takie jak chociażby podatek lotniczy albo financial transaction tax czy podatek cyfrowy, bo one pozwolą nam wyjść z tego impasu, w którym tkwimy od 18 miesięcy. Kwestie budżetowe będą jednym z tematów spotkania unijnej 28, ale prawdopodobnie żadne decyzje nie zapadną. 5084,56 zł. Tyle brutto zarabia się średnio w firmach. Takie wyliczenie podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że we wrześniu wynagrodzenie wzrosło o 6,6% licząc rok do roku. Płace cały czas rosną, ale już wolniej, mówi dr Marcin Czaplicki z PKO BP. Ta dynamika wynagrodzeń kształtuje się już od kilku ładnych miesięcy w takim umiarkowanym, ale mimo wszystko trendzie spadkowym. Ten trend spadkowy oczywiście ulegnie zmianie wraz z podniesieniem płacy minimalnej od stycznia. Zdaniem Czaplickiego podniesienie płacy minimalnej wywinduje wzrost wynagrodzeń powyżej 8%. Dodajmy, że dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Nepotyzm i faworyzowanie członków rodziny to główny problem firm rodzinnych. Tak uważa niemal co drugi przebadany przez Instytut Biznesu Rodzinnego. 60% uważa, że zasady wynagradzania są niejasne, a niemal 40%, że firmom rodzinnym brakuje kreatywności. Przed rodzinnym biznesem w Polsce jeszcze sporo pracy, mówi współautorka raportu i prezes Instytutu dr Adrianna Lewandowska.

Ale ja, proszę pana, bardzo dziękuję za ten telefon. Nie tracę wiary i myślę, że się wszyscy z czasem tego po prostu nauczymy. Kwestie przyzwyczajenia. Zdaje się, że pan Darek podziela tę nadzieję. Proszę podkreślić raz jeszcze, pisze na zd@polskieradio.pl, że kluczową sprawą jest jazda do końca pasem, który się kończy, a nie wjeżdżanie na pas sąsiedni w dowolnym miejscu. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, smsy w tej sprawie. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami aut, mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży, zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych dziur, galaktyki, chmur, cierpimy na braki sni. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne. Tworzywo w programie trzecim Polskiego Radia. Tak brzmi audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do telefonowania w sprawie jazdy na suwak. Zastanawia mnie, kto będzie sprawcą kolizji, jeśli przy takiej jeździe na suwak jednak ktoś jadący głównym pasem nie wpuści tej osoby z pasa obok. No i nastąpi stłuczka. Czy to będzie ciągle jeszcze, tak jak po staremu, wina tego, kto się włączał? Czy tym razem jednak będzie to już po nowemu wina tego, kto nie wpuścił? Propozycje odpowiedzi i rozwiązań proszę zgłaszać na 2 2 i 7 trójek. Ale ten numer telefonu to Państwo mogą też wykorzystać teraz na zupełnie inną okoliczność. Jeśli Państwo mają ochotę, najbliższa niedziela, 20 dzień października, 19, Studio Osieckie, Myśliwiecka 357. I wszystko jasne jak dotąd, prawda? Adam Bałdych wystąpi w Trójce na żywo w niedzielę o 19:00. 2 2 i 7 trójek. Everybody looking for me, I gotta say so now, I can be no longer free. It is too late now.

lekarza, ginekologa chociażby. Przypominam, że w Polsce, tutaj jest mowa o małoletnich, w Polsce osobą małoletnią jest osoba między 15 a 18 rokiem życia, która zgodnie z prawem ma prawo uprawiać seks. I w związku z tym penalizowanie dorosłych wokół tych osób za to, że chcą im udzielać rzetelnych informacji na temat ich seksualności, ich zdrowia, no jest głęboko nieodpowiedzialne. A może w tym przepisie, albo tym, którzy tego przepisu bronią i razem z nimi broni Prawo i Sprawiedliwość, bo jeszcze Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzenia nawet nie do 3, a do 5 lat. Może chodzi o to, o czym mówi między innymi pan Marek Gralik. To jest kurator oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego i powiedział, że są pewne środowiska, które wkraczają do szkół, mają kontakt z młodzieżą, bez zgody rodziców często, na zajęciach przedstawiają młodzieży treści pornograficzne i to czyn karalny. Że może chodzi o takie rozwiązania, o których pan kurator mówi. Ja nie wiem, nie wyobrażam sobie po prostu, żeby jakakolwiek dyrekcja wpuściła do szkoły osoby, które pokazują treści pornograficzne osobom niepełnoletnim. Myślę, że to po prostu nie jest możliwe. I to jest specjalne zamydlanie tej sprawy. Od dawna i PiS, i środowiska konserwatywne są głęboko przeciwne rzetelnej edukacji seksualnej zgodnie ze standardami WHO, która uczy młodych ludzi tego, jak dbać o swoje zdrowie, jak zapobiegać niechcianym ciążom, jak działa nowoczesna antykoncepcja i tak dalej. Pani Magdalena Biejak miała dużo teraz, żeby opowiedzieć o swoim stanowisku, a z nami jest w Opolu pan Bortniczuk, Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry, panie pośle, słyszymy się? Dzień dobry państwu, tak, słyszymy. Przysłuchiwał się pan naszej rozmowie. No i pytanie, bo o to głównie chyba się rozchodzi, że głównym zarzutem oponentów, jeżeli chodzi o tę ustawę i to, co państwo popierają, jest to, że w ogóle będzie zakazana edukacja seksualna. Jak pan się do tego odniesie? Ma nie być tej edukacji w ogóle w szkołach, w ogóle w przestrzeni publicznej? Ja osobiście jestem absolutnie zwolennikiem prowadzenia edukacji seksualnej, rozumianej, tak jak ja to zaraz powiem, i właśnie w tym się różnimy przede wszystkim. Pani przed chwilą mówiła, że rozmydlaniem tematu jest podawanie przykładu, że ktoś pokazuje filmy pornograficzne albo inne materiały pornograficzne uczniom na zajęciach. Że chodzi państwu o to, żeby nie dochodziło do niechcianych ciąż, żeby szerzyć informacje o dostępnych metodach antykoncepcji, aby ludzie byli świadomi swojego ciała, etc., etc. To ja mam do pani jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli rzeczywiście chodzi wam o to, bo mi dokładnie o to chodzi w edukacji seksualnej, która miała być prowadzona w szkołach, to w czym przeszkadza zakaz propagowania lub pochwalania, podejmowania przez małoletnich obcowania płciowego? W czym? W czym przeszkadza w tym właśnie, żeby nie dochodziło do niechcianych ciąż? W czym to przeszkadza, żeby szerzyć informacje o dostępnych metodach antykoncepcji? W czym to przeszkadza, żeby szerzyć informacje o chorobach przenoszonych drogą płciową, etc.? W czym to przeszkadza, żeby przekazać informacje do szacunku do własnego ciała? No to dajmy odpowiedzieć pani Magdalenie Biejat. Dlatego, że ten przepis jest skonstruowany w taki sposób, że na jego mocy można zakazywać właśnie tej rzetelnej edukacji seksualnej, ponieważ są to terminy, które są po prostu bardzo nieprecyzyjne. I autorzy tej ustawy, tej poprawki do ustawy, w uzasadnieniu powołują się na przykład na swoje prawo konstytucyjne do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jednocześnie robią tutaj wiele tymi zapisami, żeby mi, jako matce dwójki dzieci, uniemożliwić wychowywanie moich dzieci zgodnie z moimi przekonaniami, ponieważ tutaj jest również zapis o tym, że takiej penalizacji mogą podlegać osoby, które opiekują się dziećmi, które je wychowują, a ja na przykład moim narzędziem dbania o bezpieczeństwo moich dzieci jest rozmowa z nimi, również na temat seksualności, kiedy te sprawy się pojawią. To jak pan, panie pośle, ocenia te zmiany w kodeksie karnym? Czy tutaj właśnie będzie ingerencja w tę edukację seksualną, bo może to są pojęcia nieostre albo niedookreślone w pewien sposób. Zacznijmy od początku. Znaczy, jeżeli powiemy, że słowo propaguje jest pojęciem nieostrym, no to należałoby, szukam analogii, jeżeli mamy ustawę o tym, że nie wolno propagować ustrojów totalitarnych, na przykład nazizmu, no to czy ktoś zdrowy na umyśle podnosi argument, że to jest ustawa przeciwko nauczycielom historii i przeciwko temu, żeby nauczać o nazizmie w historii albo o ustrojach totalitarnych? No oczywiście nie, bo nie temu ta ustawa służy. Słowo propaguje jest jasne i zrozumiałe niemalże dla wszystkich, tylko Polska postępowa tak zwana lewica doszukuje się tutaj treści, które nie mają miejsca. Ja zaryzykuję inne stwierdzenia. Czy skoro państwu tak bardzo ta ustawa przeszkadza, to być może wy właśnie edukację seksualną rozumiecie jako propagowanie i pochwalanie, podejmowanie przez małoletnich obcowania płciowego, no bo inaczej by wam to nie przeszkadzało. Naprawdę w tej ustawie nie ma nic ponad to, co jest w tych pięciu paragrafach. Jeszcze wnioskodawcy, oczywiście z inicjatywa Stop Pedofilii, mówi wyraźnie, że ten projekt dotyczy wyłącznie nowelizacji artykułu 200b kodeksu karnego i nie ma tam mowy o edukacji, że te zmiany są w prawie oświatowym. To pytanie do przyszłej pani poseł, że to jednak oświata to jest zupełnie inny zakres. Tu mamy kodeks karny. Jeszcze raz powtórzę, ta intencja autorów tej ustawy została bardzo wyraźnie wyłożona w uzasadnieniu do tej ustawy. I ja nie mam absolutnie żadnego zaufania niestety do naszych rządzących, że nie wykorzystają jej jako wytrychu po to, żeby uniemożliwić młodzieży Czyli również. Obawia się pani, że nie będzie w ogóle edukacji seksualnej, tak? Tak, dokładnie tak. A również, pan poseł ale przede się wszystkim, tego przepraszam, obawia? Bo przede wszystkim również ważne jest to, żeby zaznaczyć, że w tej chwili również młodzi ludzie nie mogą liczyć na edukację, rzetelną edukację seksualną. Ale przecież teraz jest edukacja seksualna. W szkołach. Tak, i ta edukacja seksualna nie dostarcza dzieciom ani młodzieży rzetelnej wiedzy o ich rozwoju, ale o ich seksualności. Ale są takie organizacje jak SPUNK i różnego... To nie powinno być rolą organizacji pozarządowych czy inicjatyw oddolnych prowadzenie przewidzianej w prawie polskim od 1993 roku rzetelnej edukacji seksualnej. Panie Takiej pośle, edukacji nie ma w tej jak chwili pan w szkołach. Sobie w takim razie wyobraża tę edukację seksualną? Skoro mówi pan, że nie będzie ona zakazana, będzie dopuszczalna, to jak pan sobie to wyobraża? Będzie dopuszczalna dokładnie tak, jak jest obecnie. Ja myślę, że tutaj kluczowe jest słowo rzetelna, którego używa również pani poseł elekt. Rzetelna edukacja, myślę, że rozumienie polskiej prawicy i ogólnie konserwatystów, a rozumienie polskiej postępowej, tak zwanej, jeszcze raz użyję tego sformułowania, lewicy, jest najzwyczajniej w świecie zupełnie inne. I w naszej rzetelnej No bo ja nie uważam, że wszystko, co się nazywa postępem, rzeczywiście postępem jest. Dlatego. Więc jeżeli my mówimy o propagowaniu lub pochwalaniu podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego, a państwo to z automatu jakby uznajecie za potencjalne hamowanie możliwości przeprowadzenia tej edukacji seksualnej w szkołach, no to dla mnie wniosek jest prosty. No, państwo to utożsamiacie, czyli państwo uważacie, że edukacja seksualna to jest propagowanie i pochwalanie podejmowania obcowania płciowego przez małoletnich, a my rozumiemy edukację rzetelną, edukację seksualną jako coś zupełnie innego. Spójrzmy jeszcze na uzasadnienie. My rzetelną edukację seksualną rozumiemy jako informację. Do uzasadnienia się za chwilę, pani rektor, jeżeli pani pozwoli. Tak, dobrze. My rozumiemy edukację seksualną jako rzetelne właśnie podawanie danych na temat tego... Czego? Na temat tego, czym również podejmowanie zbyt wczesne aktywności seksualnej grozi, że to również są właśnie niechciane ciąże, że to również są choroby przenoszone drogą płciową. Znaczy, główny że to jest oczywiście zarzut, wszystko piękne doświadczenie, panie doktor, żebym skończył mi, że to jest wszystko oczywiście piękne doświadczenie, ale pod warunkiem, że robi się to z głową, z partnerem, daj Boże, stałym w sposób godny, a nie Szkoda, byle że gdzie, nie byle uczymy jak, tego w szkołach. Nie byle gdzie, byle jak i bleskim, ale to tutaj, jeżeli pani będzie chciała tego typu edukację seksualną prowadzić, to ma pani we mnie zwolennika, że ja również jestem zwolennikiem przeprowadzenia edukacji seksualnej, tylko właśnie rozumianej nie jako pochwalanie czy propagowanie obcowania płciowego, ale informowanie o tym, o pozytywach, o negatywach. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o uzasadnienie, pani redaktor, jeszcze jedna rzecz, bo jakby punkt wyjścia, bo bardzo dużo fake newsów, dezinformacji w tej sprawie się dzieje. Po pierwsze, to jest projekt obywatelski, a niektórzy mówią, że to PiS będzie zakazywał. Posłowie PiSu będą głosować zapewne w zgodzie z własnym sumieniem. Ja ten projekt poprę i mam na to w moim mniemaniu całkiem sporo argumentów, ale jest to projekt obywatelski, który skierowaliśmy do prac w komisjach i w komisjach jeszcze można sporo zmienić. Ja na przykład uważam, że należałoby doszczegółowić parę rzeczy. Na przykład co? Na przykład zastanawiam się, czy rzeczywiście należałoby tą ustawę prowadzić do wszystkich małoletnich, czy na przykład tak jak jest w artykule 200 kodeksu karnego, do małoletnich poniżej 15 roku życia i wtedy mamy jasność, że chodzi o zachowania o charakterze pedofilskim. Ale chyba główny problem, jeżeli chodzi o tę ustawę, to jest ingerencja w świadomość właśnie tak jak pan poseł powiedział, tych najmłodszych, tych małoletnich, żeby ich nie oswajać, zresztą tak jak jest w uzasadnieniu, żeby ich nie oswajać w ogóle z samą seksualnością, żeby ich nie rozbudzać też seksualnie. To pytanie do pani poseł. Tak, no to jest założenie. Do tych najmłodszych, przedszkolaków, ośmioletni, małoletnich dzieci. Ale już małe dzieci są zainteresowane swoimi różnicami płciowymi, swoimi genitaliami. Ja mam bardzo małe dzieci w wieku przedszkolnym i to obserwuję. To są zupełnie naturalne sprawy. Znaczy to nie powinno być w domu. To jest... Po pierwsze, nie wszędzie rodzice mają dość wiedzy, żeby móc reagować w sposób naturalny i odpowiedzialny na to, że dzieci interesują się swoimi genitaliami w tak młodym wieku. Po drugie, nie wszystkie dzieci mają rodziców. Pan poseł, co sądzi na to pytanie? Jak pan odpowie na to państwo, pytanie? Ja obserwuję to, jak rozwijają się ruchy lewicowe w zachodzie Europy i naprawdę ostatnie w moim katalogu osób, które bym dopuścił, mam czworo dzieci, w tym również dwoje w wieku przedszkolnym, dwoje w wieku szkolnym. Ostatnie osoby, które bym dopuścił do swoich dzieci w zakresie edukowania seksualnego i tego, że rzeczywiście zaczynają się interesować swoimi narządami rodnymi we wczesnym wieku, to są osoby, które by postępowała europejska lewica próbowała mi wskazywać. Drodzy państwo, to państwo się różnią. My będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać. I na koniec statystyki jeszcze z uzasadnienia. Według badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 32% polskich chłopców w wieku 14-16 lat ponad 6 razy celowo korzystało z pornografii w ciągu ostatniego miesiąca. Co dziewiąty chłopiec w Polsce ogląda pornografię średnio częściej niż raz dziennie. Autorzy projektu boją się, że jeszcze te statystyki po takiej ogólnej edukacji seksualnej się pogorszą, pani poseł. Niestety, parę sekund. Tak, niestety właśnie jeżeli nie będziemy prowadzić odpowiedzialnej edukacji seksualnej, to dzieci będą się uczyć z pornografii i to będzie dramat. A pan poseł? Znaczy ja się zgadzam, że dzieci nie powinny się uczyć z pornografii zachowań seksualnych, bo to są absolutnie złe wzorce, złe zachowania, ale ta ustawa, o której rozmawiamy, w żaden sposób nie stoi w kontrze do tych poglądów. Powiedział pan Bortniczuk, Kamil, poseł Porozumienie Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję, a w naszym studiu w Warszawie dziękuję Magdalena bardzo. Biejat, Partia Razem, poseł elekt. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P20 64 GB po 30% rabacie zapłacisz 909 zł, oszczędzając 390 zł. A za odkurzacz bezworkowy Electrolux z 4-stopniową filtracją po 30% rabacie zapłacisz 279 zł, oszczędzając 120 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i jak się pani podoba mój pomysł na rozwój firmy? Świetny. Już włączam zasilanie, szefie. Najpierw kredyt obrotowy, kredyt na inwestycje, leasing, factoring i karta kredytowa. Przestaw firmę na wyższe obroty. W Alior Banku możesz otrzymać do 3 milionów złotych i wybierać z 5 rodzajów finansowania. Decyzję kredytową otrzymasz w 20 minut, a na życzenie przyjedziemy do ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowie.